Inselm il-Komjuna Slim Buħaġar nilqakom għal edizzjoni oħra minn din is-sensiela Kullana Kulturali. Programm li qed iħares lejn is-serje Enċiklopedika Maltija il-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pen Publications. Illum se nkomplu nħarsu lejn aktar kotba u l-ħarsa tagħna se ddur fuq il-ktieb tal-awtur il-Professur Carmel Pule u l-ktieb tiegħu Xhur biċċiet u Opri tal-Baħar. Però, qabel nintaqgħu mal-awtur, ħanħallikom tisimgħu din il-biografija. Il-professur Carmel Pule twieled f'Bormla fil-11 ta' frar 1940. U wara ġurnata biss, il-ġenituri tiegħu marru refuġjati s-siġġiewi għax darhom iġġarfet bil-bombi tal-gwerra. Irritornaw fil-Birgu fl-1945. Kien edukat fil-kulleġġ ta' Della Sal, il-Kottonera, fejn wara għamel apprentista ma' Royal Navy Ingliża. Fl-1956 mar Chatham ġo l-Ingilterra, fejn kompla l-edukazzjoni fid-Dockyard School u wara Midway College of Technology. Ħadem fuq submarines, destroyers, aircraft carriers, minesweepers, pala electrical fitter u diagnostician fuq kanuni, armamenti, komunikazzjoni, cryptographic, secret coding machines u kol draftsman fuq disin ta' biċċiet tal-baħar ta' Royal Navy Ingliża. Mar l-Università ta' Newcastle, upon Tyne, fejn igradwa fl-inġenerija. Ħa dottorat ukoll fl-istess università, fejn kien Senior Research Officer. Ukoll lecturer fin-Northumberland College. Irritorna Malta fl-1970, fejn għallem fl-università fil-Fakultà tal-Inġenerija. Huwa konsulent jissejjaħ biex jagħmel riċerka fuq inkjesti maġġuri b'tema teknoloġika. Wara dik il-biografija naddu issa biex niltaqgħu mal-awtur innifsu permezz ta' din l-intervista li għamillu Dr. Charles Briffa. Professor Pule, għandna l-ktieb tiegħek llum u nixtiequ nitkellmu daqsxejn fuq din l-għamla ta' teknoloġija li inti fissirt u fissirt b'mod li jaġbek tajjeb bil-Malti. Però ħanibda daqsxejn mill-isem tal-ktieb. L-isem tal-ktieb qed jitkellem fuq oxra tal-baħar, biċċa tal-baħar u opra tal-baħar. Dew donnhom għandhom xi sinifikat għalik għax jiena u naqra l-ktieb. Inti moment minnhom għamilt id-differenza bejn li daqqa oxra u daqqa opra. Il-kelma opra toġobni ħafna. Għajdna x'kellek f'moħħok meta semmejtu inti, kif semmejtu hekk li daħħal dawn il-xhur, biċċiet u opri. Ara, jiena omri kollu il-boats ħanedha bl-Ingliż inħobbhom immens u fihom karattru illi joħroġ kull meta boat toħroġ fuq il-baħar, jista' jkun b'nazzi, jista' jkun fil-maltem, jista' jkun riefnu. Issa l-kelma boat sfortunatament m'għandniex Malta, dal-aħħar saqsejt il xi ħadd qal li uża l-kelma karaffa, karaffa. Imma biex nejgħid veru ma ħassejtniex konvint li hija tajba. U niftakar meta kont żgħir, issa meta kont żgħir. Il-kelma oxra kienet tinstema' ħafna u l-opra tal-baħar ukoll. Ġifri xhur u opera kienet tinstema' ħafna. Għall-frajgatini li kien jibdi t-siju tiegħek, t-siju tiegħek kien Fonzu Grek mill-Birgu u kont inqatta' ħafna sigħat miegħu. Issa, il-biċċiet, il-kelma biċċa, di kienet nintuża ġeneralment meta tidħol xi frajgata fiha xi 50,000 tunullata. U xi ħadd mill-Birgu jidher daħlet biċċa tal-baħar. U bejnietna insomma dak li kien jagħmel siju tiegħi kienet opera, kien fiha 12 pied. U biċċa xi fiha xi 500 pied, di kienet tkun biċċa tal-baħar. Paradoss. Imma ovvjament ikun hemm meaning behind. Għax pereżempju meta tgħid oxra, ovvjament, il-kelma oxra, oxra ta' ġewza, jekk taqbad il-oxra u titfaħħa fl-ilma, ovvjament, iżżon fil-witch. Issa, mill-bidunet kienu jagħmlu ġilt, jiet miġbut fuq il-qafas ta' l-kustilita xi annimal, iġibi kienet tkun oxra, miġbuda, streċċjata bl-Ingliż fuq il- il-kostilli tal-annimal. U dik kienet iżżomm fil-witċ, ovvjament kienet oxra. Il-kelma oxra, il-ġilda hija oxra fuq frame. Iġbir bħala oxra dik tfisser il-oxra ta' barra għax kważi ġewwa m'hemm xejn. Issa bħala opra, ovvjament, qiegħda tirreferi għal mastrija kbira li hemm biex inti minn xejn tibni dina l-ħaġa l-oġġett li jrid iżhom fil-witċ ovvjament ifendi kontra l-elementi kollha. Bħal opra, pereżempju, mhix xejn jew għandek il-palk, għandek ikanta dak l-effort mbagħad kanta jgħidu la opra. U naħseb il-kelma opra hija adattata ħafna għal frega tal-Maltija meta tara l-mastrija. U l-biċċa, il-kelma biċċa, ovvjament hija ġejja l-biċċa tal-baħar. Allora ħassejt li minfak nuża l-kelma karaffa fuq il-boats Maltin, karaffa Maltija pereżempju, issa anki l-mużika ma tantx oġbitni, imma għax jiena meta nikteb anki l-mużika ta' sentenza toġobni ħafna fim. Allora isna ma nistax nispjega għadi, ma l-xhur biċċiet u opri tal-baħar mużikalment hekk u id-dettalji tagħhom oġbuni. Meta kont qed titkellem fuq il-kelma boat, ma stajċ użajt pereżempju l-kelma dajsa? Le, għax jew hawn fimt il-kelma dajsa hija xi ħaġa definita, hija tip ta' boat id-dajsa. Id-dajsa hija dik id-dajsa tal-passiġġieri ġiegħment tintuża fil-portijiet. Fejn twila 21 pied kienet tkun, għandha poppa u pruwa jgħidu la rota, rota ta' quddiem, rota ta' wara, u kienet tkun twila ħafna dir-rota. U l-idea kienet li meta xi passiġġieri kun se jinżel fuq id-dajsa mill-belt jew mill-birgu jew mill-isla jew anke taslima kienet tintuża. Dan irid iżomma xi ħaġa. Allora r-rota kienet isa poġġaman. Jiġifieri id-dajsa hija dik li kienet tkun għall-passiġġieri u l-passiġġieri ma tantx kienu jkunu stedi fuq il-boats li jkunu qed jifflowtjaw. Allora kien qed tihom xi ħaġa biex iżommu magħha. U dik hija dajsa. Id-dajsa għandha bażikament poġġaman ir-rota jgħidu, l-rota tkun kbira ħafna. Ħalli inti kif poġġi saqajk minn fuq il-moll għal fuq id-dajsa, inti żomm magħha, żomma dir-rota. U mbagħad tmur fuq il-kursija, għandha parti mill-kursija, ġifieri il-korsa sakemm tasal fejn toqgħod bil-qiegħda. U mbagħad tinżel fiċ-ċan u toqgħod bil-qiegħda fuq il-bankijiet. Ġifieri id-dajsa hija skużi boat partikolari. Ma tistax tgħid kollox dajsa. Għalkemm hawn ħafna nies jgħidu, ma dak imbagħad bil-Malti nitbissem ftit meta nisma' n-nies jgħidu dik dajsa, dik kollox dajsa. Mhux hekk eżatt, tifhem. Il-Malti tantu sabiħ li dajsa hija dajsa, e definit. Sewa. Meta kont qed titkellem fuq l-opra u t-tifsir tal-opra, inti assoċjajt il-kelma opra ma s-sena tal-bini tad-dajsa. Ekku, sewa. U l-ktieb inti imlejtu biha din is-sena, tantu hekk li għandek ħafna illustrazzjonijiet id-dettaljati hemmhekk, u mhux tal-li huma dettaljati għaliex viżwalment qegħdin juru il-partijiet eżatti u fejn qegħdin, imma wkoll tajthom il-laqam tagħhom, jew tajthom l-isem tagħhom, qed nuża laqam u l-isem għax kultant bħal ma taf inti iktar qiegħda forma ta' laqam il-kelma. Ma insomma, dina kif bnewha mis-sirijietna, ma mmeruhomx aħna. Il-mistoqsija tiegħi prof hija din. Dawn inti dawn il-partijiet, il-partijiet akkal-moħbija tal-dajsa. U mhux il-proċessi għalissa mhux qed nitkellem fuq il-proċessi, ma fuq il-partijiet tal-qxur ta' kif imbnew dawn il-ħafna biċċiet tal-baħar jew opri tal-baħar. Daw kif wasalt għalihom inti? L-ewwel nies issa għandi 65 sena jien tajjeb, ġiet twilet fin-1940 u niftakar konna minn bormlu morna Siġġiewi, ġifiri, waqt id-darf. U Siġġiewi wara 5 snin ġejna lura l-birgu. Ġifiri, dak iż-żmien, it-trasport kważi kien kollu bil-baħar, niftakar il-lanċa tal-birgu l-isla, unki ta' daslija maġifiri. U minnaħa ta' zazax ta' tfal aħna, ma' kanna xej, bini mwaqqa l-birgu. Allora, il-xat kien ikun attrajenti għalija, jien għandi ovvjament erbaħwa, boys u għandi zewġ girls, tista' taħseb ġifir l-attività tagħna. Ommi kienet libera, ħafna kienet ħallina ġifiri namlu l-nishtiqu aħna. Allora, wieħed mill-perċimes kien, per eżempju, hija Viktor, il-baħar għadu sal-ġurnata, hija ġew il-kbir, u hija twani wkoll. Ġifieri, in-naħa tal-baħar kienet exnija aħna, illum nitħaq meta nara nisma' dal-outward bound leadership schools. Nassigurakom illi dak li ssib fil-leadership courses barra minn Malta, konna nsibih fit-toqba tal-birgu aħna. Issa madwar il-birgu kien hemm ovvjament in-nies li jużaw id-dajjes. Kienet pereżempju ankra ta' destroyer jew xi fregata ġo l-bajja tal-Kalkara fejn konnu. Kien hemm submarine niftakar kienet marqa, konna nilagħbu ġo fiha aħna min jaqta' idejha bis-sadid. Kien hemm jgħidu anke katavri ġo fiha di submarine, ġifieri aħna konna ngħixu fil-baħar u dawk in-nies li kienu jgħixu fil-baħar illi sfortunatament kulħadd kien jgħid kontrihom. Għax il-birgu, t-toqba tal-birgu, kienu jgħidu li ma jimx nissewa, nis mux edukati, nis taqattani, ma jintri mu veru xej, you know, jina uħuti konna ninżlu għemisfel, u niftakar li kulħat bxi serriq ta' San Giuseppe fideħ, jiexi xi skarpel biex għalfad bieħ, għax forse ta' millu li l-maddajsa, ma kulħat kienu kon okkupat, u ma flasġrata fil-ħodu kienet tiġi bieċi ħobż bizzejt u bella kafe. Ġib l-atmosfera kienet veru sabiħa, u ħadd mhux veru, ħadd ma kien jidejja misfel. Forsi tisma' xi waħda l-ewwel meta jaħu xi daqqa fuq subajh. Affarijiet normali. Affarijiet normali, ma kienu veru nissewwa. In fact, jiena naħseb li kienet element edukattiv ħafna għax pereżempju tara nies okkupati, nies ħablu rashom fuq problemi realistiċi għax di sbuħija ta' tal-birgu u ta' tan-nies tal-baħar. Għalhekk inħobbhom jien. Kull problema li hemm fil-kosta madwar il-baħar u n-nies li jaħdmu fihom huma kollha realistiċi, huma problemi veru, veru. Ħafna nies fl-edukazzjoni jivvintaw il-problemi artifiċjali, u jikteb xi composition fuq xi ħaġa li ma teżistix, jikteb xi biċċa hekk u hekk. Jiġifieri dawn huma affarijiet li meta tara daw il-biċċiet mix-xejn pereżempju jibdu jikbru. Tibda tisma' l-kliem għax kulħadd jagħmel referenza anke la ma tkunx taf il-vokabularju huwa rik immens. Allora min jgħidli pereżempju ġibli l-munxar jew ġibli l-kontrarota, jew ġibli l-pont ta' Pulil, jew ġibli affarijiet. I kulħadd jirreferi u kulħadd kien jaf xi rid. U tara tieħu jibni d-dajsa fuq l-iskal. L-ewwel kien jippenġja fuq il-plataforma, pereżempju, il-kelma plataforma. Ovvjament min jiġu fiha l-plataforma kienet surface chat, misbuħ abjad, fejn inti tpenġi il-kostilji, ħanidlom kostilji, suppost ma jiri stamnari, ma kuħat jiedlom kostilji. Lew tpenġi il-kostilji, u hemm bat il-mastrija, l-opera, għax daw il-kostilji, ma ta' tħares minn qudiem għal-wara, ma tix tara hot-top ġofijom, tittara il-qoxra titkun veru sabiħa, smooth, lixxa minn kullimkien. Ġifieri dik hemm mastrija kbira, tiġib it-testaturi tajbin. Ġifieri minn hemm imbagħad minn fuq il-plataforma trid titrasferi fuq biċċa njama. L-injama ġemet kien tkun fraxnu għall-majjir u l-istamnari. U tara jaqta bil-munxar ta' San Giuseppe kien jagħmluh ukoll anke jien għandi wieħed id-dar. Tittara l-mastrija biex jinżel għax in-naħa tal-pruwa naħa tal-poppa. Il-majjira ma tkunx ċatta tiffolowja l-kontur tal-linja. U tiskanta l-esperjenza, issa li jiena kbirtu tal-Inftit Mathematics u hekk, tiskanta kif il-linja hija eżatta, għax hija xi snin ilu. Xi ħadd jiddiżinjaw dal-Amerika skappjozza, xi ħadd għamel studju fuq id-dajsa Maltija u l-jott modern li jdur mad-dinja xi 50 ġurnata, ġifieri jott modern għandu l-ħila jdur dal-ħaram l-għara ġifieri 50 ġurnata. Imma sabu li fregatina Maltija għandha l-istess linji ta' jott modern, ta' eżatt. Ġifieri għara daqsxejn, xi żbuħija daw l-affarijiet. Jina, din it-teknoloġija li jinti spjegajt fil-ktieb, is-saħħanni għal-fatt, u forsi tista' tispjega inti, kifet tispjega inti, hija teknoloġija tal-baħar li jinti jesht, attiva. U edha parti mid-dem tiegħek ukoll. Taġġibni jien kif dawn missirijietna. Nies tabla skola, però talmu. Dik l-eżattezza. Kif taħseb li waslu għaliha jew mhux bil-forsi taħseb għax forsi taf. Jien taġġibni din, anke meta kont qed nara l-illustrazzjonijiet tiegħek kont qed ngħid imma dawn illi qatt ma kellhom skola. Għat ma marru l-Lemkast, l-Università, daw, fizmija, għet nitkelmu fuq, anka 200 sena ilu, għaxħod minnom jmorru l-ura. Min fej talmu għadin? Għan idlek, dil-kelma skola jiena ma naħmilix. Min jaf l-skola, ninsaqsi jħek, nejlu xtaf imti. Xtaf, meta tejt taf l-skola, xtaf, fil-verru, xtaf, għax rajt xolħatti jħor, għax ftakar blamment. Dik l-skola, għax dik jirreferu ta' jiena f'żożiti ġifieri 50 sena ilu, 60 sena ilu, il-professjonijiet li kienu ta' skola, kull ma kienu jafu jaqraw jikdbu biss. Ġifieri dik l-iskola, imma d-dinja mimlija b'dinamiżmu illi huwa inviżibbli, titħossu. Ġifieri raġel li jiena għall-qalbi huwa dak il-bniedem li jħoss. Mhux li jaf l-iskola, laf l-iskola, mhux kemm tattallem taqra. Imma meta inti tagħmel li tagħmel ġifri m'hemmx għalfejn ikun il-baħar ta. Meta inti tara xi ħaġa qed iżżomm fil-wiċċ. Inti mhux tara xi ħaġa qed iżżomm fil-wiċċ, inti tibda tistudja. U inti tistudja l-karattru tagħha li ovvjament inti tibda tiddiduċi. U dawn huma n-nies li ngħidu ma jafux skola x ma jafux skola għandhom sens komun ta' dinamiżmu. Iħossuh. Iħossuh l-element li qed ifittxu. U di jiena ddejjaqni l-imbirkin li jafu l-iskola, li xi skola ma taf xejn jekk taf l-iskola. Inti titħoss in-natura madwarek. Allora pereżempju boat qiegħda wieqfa mod. Alright, qiegħda twieqfa, jiġifieri qed iżżomm fil-wiċċ. Imma issa boat miexja. Jew weight f'idejk, you know, peace f'idejk natukas għandek ballun f'idejk. Mhux qed jiċċaqlaq dal-ballun. Għetajt għorra, għandu l-pis, għandu xej jizjed, imma jitfu da xej il-bot, jew jitfu fil-riħ. Illum il-futbol internazzjonali nħobb jaxir nara id-dinamizmu ta' ballun, jedu l-banana shot, per eżempju. Dikont namena ma' konzer, jen. Kollu tal-limtu il-ħobżaw sardina, per eżempju. Iprofa spiega b-lingua ħobżaw sardina, jew minn għandu l-skola jispiega ħobżaw sardina. Baċċa għaw gara, jem tara l-veru, il-veru zbuħija. Allora, naħseb dawn in-nies, mhux naħseb ċertu, dawn in-nies fis-silenzju tagħhom kienu jarfu elementi. Il-raġel ta' skola laqas għandu idea tagħhom u hemm jibda joħroġ anke l-ħuta pereżempju. Din hija wara kollox evoluzzjoni ta' ix-xejp ta' ħuta, ix-xejp ta' sfur. L-sfur ma jaf skola, imma ħa miljun sena u dak li ħass ta' ix-xejp ta', jiġi meta sfur għandu dik ix-xejp. Ix-xejp ja. Iforma li l-nifsu biex ikollu kun streamline waqt li qed itir. Ħuta l-evoluzzjoni ħassita u n-nisel tagħha mbagħad evolva. Dik hija l-edukazzjoni mela l-iskola. L-iskola għandha xi jaqsa. L-iskola hija memorja u da sek tal-lim xi ħaġa blament pal-pakkagal. Imma dawn in-nies kienu jħossu u jevolvu, jevolvu. Minflok bħala safar bħal dinosauru. U dik hija l-veru edukazzjoni naħseb jiena daw kienu nies edukati mill-aqwa. Talmu waħidhom u kienu jħossu, jevolvu. Dik mhux skola. Però naħseb jiena kienu intelligenti ħafna għaliex altru inti qed titgħallem waħdek u tuża b'mod mhux perikolus. Ma dajsa jekk ma tkunx preċiż. Tamela perikolosa, ġviri, jina lija dawna kienu nis bravissimi biex xolqu din it-teknoloġija kolla. U nista' prof, allura nsejħilha din it-teknoloġija Maltija Għalek saqsejtek jena, għalix kikuk per eżempju kena morru sqallija. Taħseb li Zanzibu l-istess għamla ta' teknoloġija? Ħnejdlek jena gburi li jien Malti ta', jena gburi bajdu tal-intelligenza naqbel miegħek totalment. Għax wara ħarsa, wara l-ħarsa, wara osservazzjoni, imbagħad ikun hemm l-analisi. Jiġifieri meta tara raġel fix-xatt qed ħares li qasba tas-sajt jew qed frajgatina, dan raġel ma jkunx moħħu vojt ta', ikun hemm attività fil-moħħ li hija inviżibbli. Jiġifieri dik hija issa is-sbuħija tal-Malti. Overu jiena proud li jiena Malti. Għax meta pereżempju mort Sirakuza jiena mort Kreta, anki Ċipru mort ġifieri, u l-Greċja. Meta rajt id-dajjes tagħha, anki l-Libja bil-ħaq. Meta rajt id-dajjes tagħha ma flejthom, flejthom. Taf illi ma narax l-irfinezza li għandu l-Malti. Hemm pereżempju dajjes li huma utili imma l-finezza u l-mastrija u l-opra li joħolq il-Malti ta'. Hija xi ħaġa ma sibix imkien jiġifieri dit-teknoloġija ovvjament hija Maltija, imma l-irfinar. U l-linja sabiħa li jagħmel il-Malti hija xi ħaġa li qatt ma ġiet ippubblikata u nixtieq xi darba kollu ftitħin, imma dur fejn trid tibda minn Ġibilta pereżempju, aqta straight across Sardinja, issib tip ta' frajgatina li hija komuni, u mbagħad Greċja pereżempju, issib per il-prim. Il-prim jamlu ħoħxon ħafna. U jider ikra għalija, jider ikra. Veru utili, għax forsi jidu miservi ftit iżjed, imma mhux sabiħ. Il-linja ta' fuq, per eżempju, tal-Bardnell. Il-Kreta u ċipru. Anki l-Libja. Hija pjuttost dritta, imma l-linja Maltija tija taqwisa. Taqwisa li fija xi ħaġa. Hija smooth. Naħseb l-isbaħ ħaġa li napprezza jiena għamilt ħafna esperimenti. Nagħmel linja pereżempju ta' frajgatina, anke ta' tfajla żgħira ta' jew tfajla jew dar ikun xi jkun, ma jiena frajgatina ovvjament. Tagħmel linja ta' fuq il-Bardnell u tiġbidha minn nofs il-qudiem jew nofs lura. Tiskanta hemm linja li hija komuni, komuni hija mhix royal, mhix majestuża. Imbagħad titfa' ftit linja. U ġebida ftit il-fuq, tolli ftit minn fuq, ġifri tolli la rasa da' xej. U f'daqqa waħda tieħu xejra ta' reġina, hekk prinċipezza. U tiskanta l-Malti dara fil-kajjek, fil-Luzzu, kollha ssibhom, fid-dajsa, fil-fregatina wkoll, fid-dingi, u pajjiżi oħra ma ġibuhomx daw, fhimt? U dik il-mastrija, dik il-majestà, il-majestà, naħseb ħadd ma josservuhom daw ta' imma. Meta jgħidu how beautiful pereżempju l-Ingliżi turisti, kemm hu sabiħ dak. Ikunu qed jaraw xi ħaġa li ma jistgħux jispjegawha, ma jien nispjegaw il-linja tal-Bardnell il-Malti veru veru hija tiegħu. Sfortunatament il-ħin għaddilna, però rrid nispiċċa bl-aħħar kumment għax l-iktar ħaġa li laqtitni mill-ktieb tiegħek kollu iktar minn l-oħrajn jiġifieri għax hemm ħafna affarijiet li jogħġbuni. Hija d-deskrizzjoni tal-mewġa Maltija li inti tajt hemmhekk li sabajna fi qatt ma qrajt imkien il-mod kif iddeskrivejta inti. Jider li vera il-baħar ukollu apparti anka mhux mill-psikoloġija biss, imma anka minn ruħek biex ngħidu hekk. Forsi tajt xi ħaġa b'mod ħafif għax għamluli s-sinjal li skada l-ħin. Ħanejlek. Jiena ħrixt f'mewġ ta' 25 piet u anki 30 piet. U meta tara l-mewġa ġejja u tkun fuq 10 żgħira, l-ħabib tiegħek lu għandek life jackets għalliva u l-bisna life jackets meta tara ġejja mill-bogħod u tipprepara lejha. Mbagħad tara t-tela ġejja, tela u inti tiela fa' f'daqqa waħda, jekk ma tobromx tasal sal-quċċata, jekk tobrom tiġri l-ġewwa lejn il-port. Hemmhekk l-istonku tiegħek taf kif jagħmel, u mbagħad f'daqqa waħda titla' fuq il-quċċata u tinżel minnaħa l-oħra. Dak il-ħin l-ebda skola u l-ebda diskrizzjoni f'lingwa ma tħoss hija l-istonku tiegħek u l-abilità tiegħek biex toħroġ minnha ddawwar il-pruwa f'direzzjoni tajba tuża t-tmun u waqgħali t-tmun darba minnhom ġifieri lili, dal-aħħar ħabib tiegħi nkissrilu t-tmun u dak il-ħin tittara x'tagħmel. Ġifieri huma hija avventura, kul mewġa hija avventura. U dik li nħossi. Meta tkun fil-quċċata tal-mewġa, il-frejgatina s-sipruħa fuq ponta ta' preċipizju effettivament u tipprova tixxaqleb lejn in-niżla l-aktar li tkun viċin. L-eċitament ta' suspans għall-okkupanti huwa mfixkel bejn biża' u pjaċir, iżda dan aktar ixaqleb lejn momenti ta' biża'. Id-disinnu l-forma ta' oxra tal-baħar Maltija huwa denju li jissejjaħ opra tal-baħar f'dawn il-momenti. Meta f'sitwazzjoni bejn art u ilma, l-okkupant ta' fregatina Maltija jiddependi biss għas-salvazzjoni ta' ħajtu fuq il-forma tal-qoxra madwaru, żguru ma' hemm il-momenti meta fregatina Maltija tissejjaħ opra tal-baħar u mhux biss qoxra. U wara riferm li l-inċidenti fatali jsiru fuq bċejjeġ tal-baħar b'disinn Malti. Aktar huwa komuni li jinstema' inċident b'inġenji moderni importati minn pajjiżi oħra, fejn it-tip ta' disin huwa intenzjonat għal mewġa ferm differenti. Għal mewġa Maltija, għolja u qasira, id-diżinjatur Malti jrid jaħseb għal saħħa, forma u abbiltà ta' manuvrar li toħroġ l-okkupant minn kull sitwazzjoni li jsipruħu fiha u twaslu lura ġewwa l-port u f'daru b'suċċessi ripetittivi sena wara oħra. U permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn tkellimna dwar il-ktieb Xhur biċċiet u Opri tal-Baħar tal-Professur Carmel Pule. Appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontum miegħi, insellmilkom.